Ελά, Αποστόλη, καλησπέρα. Έλα. Από ό,τι έμαθα και να το ξέρεις και εσύ, ο κύριος Πουρλωμάτης Μητσοτάκης θα πάει να δώσει συνέντευξη σήμερα στο οικείο περιβάλλον του Sky. Αποκλείεται. Στη γυναίκα του ανιψιού του. Θα πρέπει. Και πού θα δώσει. Κόντρα θα δώσει συνέντευξη κάπου αλλού. Έδωσε συνέντευξη στον Αλφα και στον Σερόιτερ. Έχει χεστεί απάνω από αυτό που έγινε την Κυριακή Αποστολή. Εγώ για χαρακτήρα σαν αυτόν πιστεύω ότι θα πουλήσει τον Καραμαλή και θα κρεμάσουμε τον Καραμαλή μόνο και όχι αυτόν. Λες, δεν τον έχω. Εγώ τον έχω να αναλαμβάνει τις ευθύνες του. Τι είναι τίποτα τώρα. Εγώ δεν φταίω, αλλά. Πολιτικοί απατεώνες να επεκφεύγουν και να φοβούνται. Αυτό το πιστεύω. Λοιπόν, πήρα πελάτη. Σε τι δουλειά. Τι είσαι. 226 στον Ταύρο. Πυραιός 226. Οκ. Ένα Αποστολή. Έλα. Οκ, τώρα κατάλαβα τη δουλειά. Να λες όταν λες πήρα πελάτη γιατί με παίρνουν και από άλλα μαγαζιά. Όχι ρε, κατά δυο μέχεις. Έλα, δεν πρόλαβα να κάνω πώς δικό με το live. Δεν πειράζει, πες. Συγχαρητήρια για προχθές. Σε είδαμε, σε απολαύσαμε. Ήσουν φοβερός. Καταπληκτικός, όπως πάντα. Και διάλεξε τη μέρα συμμετειακή, φίλε. Που ήταν η συγκέντρωση για τα Τέμπη. Ναι, ακριβώς, ναι. Ναι. Ήταν μαζί τέτοιξη μου το event. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Το κατάφερε. Αυτό που είπες για το μέρος ότι είσαι πολύ καλό και σου αρέσει. Ισχύει αυτό ή μα το πει για πλάκα. Όχι, ισχύει. Ισχύει, ε. Ναι. Να, ωραία, μπράβο. Μια χαρά, τέλεια. Μόνο ένα παράπονο. Να σου κάνω. Τι? Κρό. Το είπα και στο λέω. Ότι εκεί πέρα που πήγε στον κόσμο, δεν πήγε μόνο μπροστά και πιο πίσω δεν πήγε λίγο να. Εντάξει, πήγα όπου μπορούσα τώρα αυτό, βρήκε να πει. Καλά, εντάξει, δεν πειράζει. Απλά είχα να κάνω ένα statement, να πω, δεν πειράζει. Έκανε το statement. Πήγα εκεί που χωρούσα, δεν χωρούσα να περάσω αλλού. Ένα διάδρομο έχει κενό. Καλά, δεν πειράζει, δεν πειράζει. Εντάξει, το κάνω το statement του χρόνου, γιατί κάθε χρόνο έχουμε. Εντάξει. Έλα. Έλα. Ρε, εσύ ξέρεις τι θυμήθηκα τώρα από τη δημοσιογράφη μετά την Κυριακή. Μου θυμίζουν όλοι, έχουν γυρίσει τώρα, έχει γυρίσει το τροπάρι. Και μου θυμίζουν την ταινία με τον Χατζηχρήστο, ρε, τον Ηλία του 16ου, που ήξερε ότι ο Βέκος είχε κάνει τη λαμογιά και του έλεγε σκάσε εσύ, θα το κανονίσω εγώ και να του ρίχνει φαλιάρες. Και να του λέει, γιατί σου να, γιατί το κάνεις αυτό. Αυτό το παίρνω απάνω μου. Έλα τώρα, έλα τώρα. Δεν μιλάς, ρε. Θα το ξανακάνεις. Δεν θα το ξανακάνω. Ναι, δεν το ξανακάνει. Να, του λέει και μόνος. Έτσι κάνουν οι δημοσιογράφοι τώρα στην κυβέρνηση. Η κυβέρνηση είναι ο Βέγκος, η δημοσιογράφη είναι ο Χατζηχρήστος. Ξέρουν τι έχει γίνει από πίσω. Είναι και αυτοί οι απατεώνες μαζί με την κυβέρνηση και του ρίχνουν ψεύτικες φάπες. Δήθεν ότι σταμάτα να το κανονίσω, να σε ξελασπώσω. Αυτό ακριβώς κάνα. Αυτό ακριβώς το ίδιο κάνουμε με τους δημοσιογράφους τους. Έτσι, έτσι, αυτό. Μην τον βαράς. Ξέρετε, ξύλο θέλει αυτός, κύριε Παστινόμ. Έλα, Αποστολή. Έλα. Να σου πω, εγώ νομίζω ότι διαφωνώ, όχι νομίζω, διαφωνώ και διαφωνώ κάθετα με τον κυβέρνηση δολοφόνων. Εγώ είμαι πια στη φάση λαός δολοφόνων. Έτσι. Γιατί ο λαός της Σερβίας σε τρεις μήνες τους έριξε αυτούς που κάνανε το έγκλημα. Εμείς σε τρεις μήνες τους ψηφίσαμε. Λοιπόν, γιατί όπως λέγαμε. Υπάρχει μια διαφορά, ναι. Γιατί όλοι λένε παραιτήθηκε, ορίστε για 15 νεκρούς ο πρωθυπουργός της Σερβίας. Ναι. Δεν διαβάζουν το από κάτω που λέει η είδηση. Ότι ο κόσμος τον έριξε. Μετά την πίεση των διαδηλώσεων, των συνεχών διαδηλώσεων. Γι' αυτό ακριβώς το είπα. Να τη βλέπουμε όλη την είδηση. Μπράβο, γιατί. Όπως λέγαμε γιατί ωραία μαζευτήκαμε προχθές. Αλλά πρέπει και αύριο και μεθαύριο. Και μέχρι να πέσουνε. Όπως λέγαμε τότε, με το μαχαίρι του Ρουπαγιά που σκότωσε το Φίτσα, είχε 200.000 αποτυπώματα. Τόσα αποτυπώματα ότι όσα τη Νέα Δημοκρατία οι ψήφοι είχαν τα χέρια που φορτώσαν το βαγόνια με το παράνομο φορτίο. Είχαν οι μοχλοί που δεν γυρίσανε να σωθούν τα παιδιά. Έτσι, για να τα κάνουμε και λίγο λιανά. Δεν μιλάμε για κυβέρνηση δολοφόνων πια. Μιλάμε για λαό δολοφόνων. Θέλω να κάνω μια αφιέρωση λίγο για αυτές τις ημέρες. Βάλε λιγάκι τον Σταθμάρχη, εκείνο το ηχητικό που λέει να φύγει. Πάμε και όπου βγει μετά που έλεγε το άλλο το παιδί. Προϊστάμενος 62, ακούει. Παναγιώτη, είσαι έτοιμος πίσω. 62, κλείσε πόρτες, είμαστε έτοιμοι. Όταν ακούς τον μηχανοδηγό να μιλάει με τον υπεύθυνο εισιτηρίων και να λέει πάμε και όπου βγει, σίγουρα είσαι προεδιασμένος για το κάτι θα πάει κατά. Ναι, το άκουσα μέσα των ασυρμάτων. Πάμε και όπου βγει. Αυτό ακριβώς τίποτα άλλο. Βάλε λιγάκι Καριστιανού, λιγάκι πλακιά από χτες. Εγώ νιώθω ότι δεν είστε δίπλα σε μένα, είστε δίπλα στα παιδιά μου αυτή τη στιγμή. Είναι σίγουρος ότι τα παιδιά μου αν από κάποια μεριά μπορούν να μας δούνε, σίγουρα αυτή τη στιγμή δεν θα ξέραν πώς να εκφράσουν την ευγνωμοσύνη τους. Δυνατοί και ενωμένοι πλέον φωνάζουμε με μία φωνή. Κανένας άλλος δολοφονημένος από το κράτος. Κανένα έγκλημα χωρίς τιμωρία. Καμία ανοχή. Δεν γονατίζουμε. Λίγο τη μητέρα του Παύλου Φίσα, τη Μάγδα. Σκεφτείτε τι αυτά τα παιδιά τη ζήσανε. Είναι παιδιά, παιδιά, παιδιά. Δεν μας περισσεύουνε. Το έχω ξαναπεί αυτό. Είναι παιδιά. και τα θέλαμε, δεν μας ρωτήσανε καθόλου. Βάλε λιγάκι και μια άλλη μητέρα που είχε πάει, που έγινε το κορίτσι της, δολοφονήθηκε από τον σύντροφό της. Δεν θυμάμαι όμως, έγιναν πάρα πολλά χτες, πολύ συγκινητικά. Η κόρη μου, η ιερατό μου, 23 Μαΐου του 19, δολοφονήθηκε από την ενδιαστάση σύζυγό της. Στο διπλανό δωμάτιο κοιμόταν το 2 χρονών και 3 μηνών κοριτσάκι της. Ήταν, είναι και θα είναι ένας άγγελος. Και είμαστε εδώ σήμερα για αυτούς τους αγγέλους. Για αυτά τα παιδιά που έχουν δολοφονηθεί και περιμένουν δικαίωση. Και βάλε λιγάκι τον Άδωνη και τον Κούλη να υποστηρίζουν λίγο τα τέμπη. Ο Κούλης, ξέρω εγώ, να λέει ότι ήταν λάθος ενός ανθρώπου. Και βάλε στο τέλος τον Παφίλη να λέει: δεν πάτε στο διάλογο. Χθες στη δημοσκόπηση που παρουσιάσατε τη χθεσινή, έδειχνε ότι το 8% πιστεύει ότι ήταν ανθρώπινο λάθος. Αυτό είναι προφανώς μια αποτυχία της κυβερνήσεώς μας, ότι δεν καταφέραμε να εξηγήσουμε στον κόσμο τι πραγματικά συμβαίνει. Διότι εδώ το δυστύχημα αυτό, για να μην κοροϊδευόμαστε, είναι ο ορισμός του ανθρώπινου λάθους. Δεν πάτε στο διάλογο. Αυτά που είπε ο Φλωρίδης περί ανεξαρτησίας της δικαιοσύνης, γιατί δεν κολλήσατε εκείνα τα γέλια αυτού του βουλευτή, πως τον λένε, με το μουστακάκι που γελούσε. Για τη δικαιοσύνη. Για τη δικαιοσύνη. Τζαβέλα δεν τον λένε, πως τον λένε. Ο Σουλιώτης ο Τζαβέλας. Σιγά μην ήταν και ο Κόγκας Δράκος. Ο Τζαβάρας ήταν. Λέτε, συγγνώμη, τώρα βάζετε ένα σοβαρό θέμα. Λέτε ότι θα πρέπει να δεχτούμε ότι υπάρχει πρόβλημα με την ανεξαρτησία της δικαιοσύνης. Αυτό κατάλαβα. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Η άποψη ότι υπάρχει ανεξέλεγκτη κρίση, θέλω να πω, δεν ταιριάζει με το δικαιωτικό μας σύστημα, υπό την εξής έννοια. Στην Ελλάδα οι εξουσίες και οι δικαστικοί είναι ανεξάρτητες, δεν είναι ανεξέλεγκτες. Εσείς δηλαδή τι πιστεύετε, ότι στην Ελλάδα η δικαιοσύνη είναι ανεξάρτητη? Για μένα που επί 41 χρόνια υπηρετώ τη δικαιοσύνη ως δικηγόρος, έχει καταστεί πλέον βίωμα ότι ο σεβασμός στη δικαιοσύνη μάλλον αποτελεί έναν ευσεβή πόθο, και στην πραγματικότητα όλοι ξέρουμε το τι συμβαίνει όταν για τη δικαιοσύνη ειδικά επικαλούμεθα αυτή την ανεξαρτησία. Στην Ελλάδα οι εξουσίες και οι δικαστικοί είναι ανεξάρτητες. Βάλει την Παρασκευή την επόμενη, εκείνη τη βάρτα η μαμά του Κωστάκη που θα σας έφτιαχνε ο Άδωνης γιατρούς, και να βάλει το καπάκι να λες με τη φωνή του αυτό ο Άδωνης που είπε στον άλλο τον γιατρό: εσύ που φοράς την λευκή μπλούζα μιλάς κομμουνιστικά, μπορείς να το κάνεις. Θα το δω, δεν θυμάμαι τώρα, ναι, οκ. Okay. Ο Αποστόλης. Ναι, εγώ. Ο Αποστόλης ο Βαλουργός. Ναι, εγώ. Είμαι η μητέρα του Κώστα. Τι κάνετε? Λίγο στεναχωρεμένη. Λίγο, ναι, έτσι τσαμπουκαλεμένη σας βλέπω. Λίγο στραβωμένη. Τι συνέβη? Δεν μου λες, Αποστόλη. Συγγνώμη. Εσύ. Εγώ. Είπε στον Κώστα να πάτε να βοηθήσετε για το κόμμα του Άδωνη του Γεωργιάδη, δηλαδή το γραφείο του. Ναι. Μου το έχει πει από χτες και μου έρχεται να τον σκοτώσω. Γιατί καλέ? Δε, παιδάκι μου, σε παρακαλώ. Δεν έχετε μυαλό? Αυτός ο άνθρωπος, ο γλύφτης, που τον πήρε ο Καρατζαφέρης, τον έκανε βουλευτή. Τώρα δεν έχουν σημασία όλα αυτά, κυρία μου. Γιατί? Είμαστε νέοι άνθρωποι, μωρέ παιδί μου. Είμαστε νέοι άνθρωποι. Αλλά από την ανεργία τώρα που είμαστε, ο Άδωνης έχει υποσχεθεί θα μας κάνει γιατρούς άμα βοηθήσουμε. Αχ, Παναγία, και τα πιστεύετε, βρε, αυτά? Μα δεν θα μας κάνει, λέτε να λέει ψέματα. Βρε, παιδάκι μου, εσύ συγγνώμη, ο Κώστα, τι δουλειά έχετε? Πάτε να προωθήσετε από το γραφείο του. Τι λίγου, εγώ σας φωνάζω. Καλέ. Άστε, τηλεφωνάτε. Άσε με, Αποστόλη, ντροπή σου. Καλέ, μαμά του Κώστα, συγγνώμη. Δεν είναι κακό. Ο άνθρωπος έχει τσίπα, είναι τίμιος, θα μας κάνει γιατρούς, είπε. Αχ, Παναγία μου. Θα σας τύχει αύριο μεθαύριο. Τα πιστεύετε, μωρέ. Γιατί όχι. Θα σου τύχει αύριο μεθαύριο το κακό. Θα έχεις το γιατρό μες στο σπίτι σου, τον Κώστα. Δεν μου λέτε. Τι. Εσείς τώρα γλύφοντας έρχοντας πάτε. Γιατί ο Άδωνης πώς πήγε. Υπουργός έγινε. Είναι το πρότυπό μας, κύριε μαμά του Κώστα. Άκου τι λέει, άκου τι λέει. Αντί να πάτε ρε, μπροστά, μπροστά, ρε, δεν είναι. Εμείς γεράδια, ρε, πια είμαστε. Να σου πω, μαμά του Κώστα. Ορίστε. Να σας κάνω μια ερώτηση τώρα. Ναι. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα προδότρα του έθνους. Δεν θέλετε να πετύχει αυτή η κυβέρνηση. Δεν πιστεύω να είστε τίποτα κομμουνίστρια που λέμε. Εγώ το τι πιστεύω και το τι έχουμε τραβήξει εμείς οι μεγάλοι σε ηλικία άνθρωποι. Εσείς οι μεγάλοι δεν ξέρω τι κάνετε. Να στηρίζουμε τον Αντώνη του Σαμαρά για την εθνική σωτηρία. Εμένα. Με έφτιασε. Δεν τρέπεσαι εμένα τέτοια πράγματα. Εγώ θα κάνω τον γιο σου γιατρό. Αύριο θα είναι ο Κώστας χειρούργος. Δόκτωρ Κώστας χειρούργος. Ασφάζει. Ο Γεωργιάδης είναι μονάχα για να πουλάει τα βιβλία του. Ντροπή σας. Φθινιάρικο αυτό, λαϊκίστικο. Επειδή χάνω τα λόγια μου, να σε καλά, να σε γερό. Γελάτε με τον Δόκτωρ Μπαλούρδο. Δόκτωρ Μπαλούρδο, καλά, δεν μου λες κάτι, εσύ φοιτητής ήσουν. Εγώ έχω τελειώσει ηλεκτρονικός. Αχ, Παναγία μου. Έτσι κι αλλιώς η ιατρική με ηλεκτρονικά δουλεύει. Ο βηματοδότης του ένα τι είναι αυτό. Δεν θα το μαγειρέψω και δεν θα τον πλύνω. Θα τον αφήσω να πεθάρει τη σπίνα. Τον Κώστα. Η μάνα σου δεν ξέρω τι θα κάνει. Τον Κώστα τον γιατρό. Αποστόλη. Έλα. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Από Λάρισα τηλεφωνώ. Συγχαρητήρια για τη χθεσινή παράσταση. Ήταν υπέροχη για άλλη μια φορά. Ευχαριστώ πολύ. Είμαι το Κουνούμελο που ήμουν εκεί μπροστά. Γεια σου, Κουνούμελο. Θα ήθελα για την Παρασκευή ή όποια Παρασκευή μπορείς, μια αφιέρωση, ένα τραγούδι που θα το επιλέξεις μάλλον εσύ. Από τη χθεσινή παράσταση έλειπε ο Οικοδόμος. Τον θυμάσαι? Ποιος Οικοδόμος? Ο Οικοδόμος ο ψηλός με το μουστάκι που ήταν κάθε φορά στις παραστάσεις σου. Ο Οικοδόμος από τη Λάρισα έφυγε από τη ζωή δυστυχώς. Ήταν συνάδελφος του πατέρα μου και πολύ φίλος της οικογένειας για πάρα πολλά χρόνια. Αρρώστησε μέσα σε πολύ μικροχρονικό διάστημα. Το πάλεψε, αλλά δυστυχώς. Σου είχε τρομερή αδυναμία, το ξέρεις άλλο αυτό. Δεν είχε έρθει και στην Αθήνα να δει τις παραστάσεις σου πριν έρθει εδώ. Αυτό ήταν από το Όσλο, δεν ήταν? Ήταν στο Όσλο. Τώρα το θυμήθηκα. Αλλά εξοδοτήθηκε. Ναι. Έπαιρνε και στην εκπομπή. Ήταν στο Όσλο και ήρθε Λάρισα. Μπράβο, ναι, το θυμήθηκα. Ναι. Σε παρακολουθούσε και από εκεί φυσικά και ήταν αυτό που μου είπε για την εκπομπή σου πριν χρόνια και ξεκίνησα να την παρακολουθώ τη ραδιοφωνική. Ένα τραγουδάκι θα σου διαλέξεις εσύ. Πες μου εσύ ποιο τραγούδι. Αχ, δεν μου έρχεται τώρα. Επίλεξε το εσύ ένα ρεμπέτικο. Το άρεσε πολύ το ρεμπέτικο. Εντάξει, έγινε. Να είσαι καλά. Εντάξει, ευχαριστώ. Έλα. Πολύ, Αποστολή. Συννεφιασμένη Κυριακή. Μοιάζεις με την καρδιά μου. Έχει πάντα συννεφιά, συννεφιά. Χριστέ και πα, Χριστέ και Παναγιά μου. Την Παρασκευή σε παρακαλώ, βάλε μου το πάριο. Θα ήθελα να ρωτήσω κάτι για τα CD που βάζετε στη Real News του Πάριου. Του Πάριου. Ναι. Του Πάριου, κυρία μου, του Πάριου. Του Γιάννη Πάριου. Όχι Γιάννη Πάριου, Γιάννη Πάριου. Σας παρακαλώ πολύ, το τροβαδούρο του έρωτο θα προσέχουμε πώς το λέμε. Τα CD. Ναι, τι έχουνε. Του Γιάννη Πάριου. Άντε πάλι Πάριου. Εχθές πήρα μία εφημερίδα, ναι, από την πλατεία της Κηφισιάς. Ναι. Ναι, και CD μέσα δεν είχε το κουτί. Α, εκεί φτάσαμε, είδες η κρίση. Και καλά να κλέβουν στην ταπετσόνα. Κλέβουν στην πλατεία της Κηφισιάς τα DVD του Πάριου. Ναι, δεν ξέρω τι κάνουν. Ακούνε Πάριο στην Κηφισιά. Βεβαίως, γιατί να μην ακούνε Πάριο. Α, η κρίση. Μπορεί να ακουστεί να περνάς από ένα σπίτι στην Κηφισιά και να ακούγεται απορώ με την καρδιά μου. Ή σου κόλλαγε να ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Δεν θα ακούσεις Βανδύ στην Κηφισιά. Εγώ μαζεύω τα CD του Πάριου, του Γιάννη Πάριου. Μάριου που τα βάζετε από το 70 μέχρι τότε. Από το 70 δεν υπήρχε εφημερίδα, με δουλεύετε. Πήρε χτες την εφημερίδα τη χώρα σας. 4 χρόνια υπάρχει εφημερίδα. Αυτό είναι λάθος της εφημερίδας. Δεν είναι του Περιπτερά. Μπα που το ξέρετε ότι δεν τον σούφρωσε ο Περιπτεράς ο Κηφισιώτης που δεν ακούει Πάριο. Απ' τη Δραπετσόνα θα ήταν ο Περιπτεράς. Γι' αυτό έκλεψε το CD. Η εφημερίδα ήταν σφραγισμένη. Είναι από τη Δραπετσόνα ο Περιπτεράς. Δεν υπάρχει άλλο να μιλήσω εκτός από εσάς. Με μένα. Όχι. Θέλω κάποιον άλλο να. Βιβάλτι, ακούνε στην Κηφισιά. Βιβάλτι από την Ερυθέα και πέρα. Πάριο για κανέναν λόγο. Ο Περιπτεράς το τσογλάρι που είναι από την Τραπετσόνα, που είναι και κλέφτη. Σίγουρα έχει ανοίξει κάποια τράπεζα. Μη χειρότερα. Δεν επικοινωνούμε. Πώς δεν επικοινωνούμε. Πάμε, αλλά θα έρθω και θα δω τους διευθυντές σας. Μη με απειλείτε εμένα. Ναι, δεν σας απειλώ. Με προειδοποιείτε. Δεν μπορούμε να σε επικοινωνήσουμε. Δεν πήρασα εγώ 5 ευρώ, 4,5 ευρώ για να μου λείπει ο Πάριος. 4,25. Σας λείπει ο Πάριος. Α, δεν μου λείπει. Έχεις δει τη φορολογική μου δήλωση. Λείπει σε κάποιον ο Πάριος. Πάει με τη φορολογική δήλωση ο Πάριος. Θα τρελαθώ. Τόσο ψύχος ο Πάριος. Ναι, τόση ψύχωση. Γιατί ο πλήρωσε την εφημερίδα και Πάριο δεν έχω. Είχε τόσες ειδήσεις μέσα. Δεν με ενδιαφέρουνε. Και στο κάτω-κάτω ο Πάριος, το CD του Πάριου ήταν δώρο. Εμείς τις ειδήσεις πουλάγαμε. Άσε μέρα, Χριστιανέ μου. Αποστόλη μου, έλα. Μια αφιέρωση για την Παρασκευή από Orchestra SEC. Είναι ένα καταπληκτικό συγκρότημα Λάτιν, οι οποίοι μιλάνε για πολιτικά θέματα και για κοινωνικά θέματα. Όπου εδώ ρεσπιράρει το τραγούδι, δεν μπορώ να αναπνεύσω. Το είχαν γράψει για τον George Floyd τότε, αλλά είναι ακριβώς αυτό το οποίο ήρθε για τα τέμπη. Αστυνομική βία ήταν τότε, τώρα έχουμε την κρατική βία και την αναλγησία και την απόκρυψη και όλα αυτά. Το πουέδο ρεσπιράρει. Quiero que se olvide quién le paga su salario. Θέλω και μια αφιέρωση. Λέγι. Ο Πάνος Τζαβέλας πέθανε στις 27 Ιανουαρίου του 2009. Όταν ήταν άρρωστος, είχε πάει στη Σοβιετική Ένωση το 1959 για θεραπεία. Παρέμεινε αρκετά χρόνια και εκεί γνώρισε τον Σωστακόβιτς. Θέλω το κύριο Παντελή, του Τζαβέλα. Εσύ με το καλύτερο του Σωστακόβιτς που έχετε βάλει την εκπομπή σας. Είμαι άνθρωπε, κύριε Παντελή. Έχεις κατάστημα κάπου στη γη. Πουλάς εμπόρευμα, βγάζεις λεφτά. Πολλά λεφτά, πολλά λεφτά. Τις Κυριακές πρωί στην εκκλησιά σταυροκοπιέσαι στην Παναγιά. Ξέρεις πως δώσανε, κύριε Παντελή, άλλη τα νιάτα τους και τη ζωή. Να γίνει το όνειρο φέτα ψωμί, να φας κι εσύ, κύριε Παντελή. Και εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, πες μας τι έκανες σ' αυτή τη γη. Εσύ τι έδωσες, κύριε Παντελή, έντιμοι άνθρωποι νέα γενιά, θάψτε τους έντιμους μες στα Σπαρτά και αυτούς που φτιάξανε τον Παντελή. σε αυτή τη γη.